آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی با همکاری حسن کسائی شنوندگان عزیز، با عرض سلام دنباله برنامه خودم را شروع میکنم. هفته گذشته بیات اصفهان را زدم و در تیکه عبری برنامه‌مون تمام شد. حالا توضیح دادم که عبری یک نوع مثنویه، منتهاش به سبک خاصی که اجرا کردن. اینن حالا مثنوی بیات اصفهان را با دو طرز بنده شنیدم. یکی مثنوی که سابق بر خود اصفهان خونده می شود، یکی هم مثنوی که استاد ابوالحسن خان سبا از یه درویشی شنیده بودن و نوت کرده بودن و الان اون مثنوی که مرحوم سبا به بنده یاد دادند را اینان براتون میزنم و میخونم. گر بود اندیشت گل گل شنی گر بود اندیشت گل گل شنی ور بود خاری بهیم گل خنی بر بود خوزی به هیم گل خنی مثنوی اصفهان. حالا به سبک قدیمم که مثنوی در اصفهان خونده میشد. هر کجا تو با منی من خوش دارم، در بود در قهر چاهی من زرم. با این سبک بود که با اون سبکی که اولی رو خوندم مختصر تفاوتی داشت. این هم از مثنوی های اصفهان. حالا البته در تمام تیکه ها میشد با مثنوی دور زد، یعنی همون خجسته رو خوند، بیات راجع رو خوند، عشاق رو خوند، تیکه هایی که هست. پس مثنوی هم تمام شد. حالا هداوندی را که به کرات خوندم و در دستگاه های و آوازها توضیح دادم، اینجا در اصفهان هم با صور مختلف میشد خون که من یکیشو میخونم. های آخ گر شاهد بازاری بر بی سر و پا هستم، من ام نکنه این حوسه در دست قضا هستم، من ام نکنه این حوسه در دست قضا هستم. دریای خروشانم، خاموشم و جوشانم، هم پاکم و آلوده، هم قهر و صفا هستم. که در آمیزم، بیات راجع در خداوندی. با هر که در آمیزم، یک چندی و بگریزم. اینجا میشه که عراق هم خوند در هداوندی. البته در خود بیات راجع قبل از عشاق گاهی میتونن که تصرف بکنن و عراق بکنن. البته عراق مال بیات اصفهان نیست، مال افشاره یا مال نواس، اما اینجا به طور تیکه خونی مرکب خونی میتونن عراق رو هم بخونن. حالا اینجا در بیات راجع با هر که در آمیزم، یک چندی و بگریزم، آرام نمیگیرم، من باد سبا هستم. همان جانم آرام نمیگیرم من با عهد سبا هستم یا باز اشاره است و فرود میاد در اصفهان عشاق در هداوندی اوه با هر که در میزم با هر که در آمیزم یک چندی با جیزم آرام نمیگیرم آرام نمیگیرم من باد سبا هستم من باد سبا هستم جان نیباد کند مستم نه سر خوشم هستم یه تیکه داریم که فراموش کرده بودم به شکل حساره اما بهش میگن توسی و به قولی نشابورک باده کند مستم نه سر خوشم هر هستم نه از مردم هوشیارم اینجا باز بیات راجع شد نه از مردم هوشیارم نه فکر فنا هستم نه از مردم هوشیارم نه فکر فنا هستم جامدرانه که باز در فرود میزنیم آواز بیات اصفهان هم در اینجا پایان پذیرفت و حالا بنده دستگاه چهارگاه را شروع میکنم. دستگاه چهارگاه یک دستگاه مهیج در موسیقی ایرانی و با هیمنه و تمتراق، یعنی همه چیز دارد این آواز، این دستگاه، هم حالت قیوری دارد، هم حالت بهت و تحیر دارد، هم حالت جذبه و شوق دارد، هم کیفیات عرض میکنم که بزمی دارد، هم کیفیات رزمی دارد. همه چیز در این آواز هست و یکی از آوازهایی است که مورد علاقه شخص بنده هم هست. حالا درآمد را شروع میکنیم. اینه یه پیر مردی که به یک جوانی داره نصیحت میکنه و از سرد و گرم روزگار داره باش صحبت میکنه، یک همچی کیفیتی در درآمد این آواز هست. دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد، چه غم دارد یا شاه وشیده که محترم دارد یا این چهارگاه و همونطور که گفتم همه جنبه های کیفیت های موسیقی درش مستتر هست. بنابراین این درآمد چهارگاه بود که زدم. حالا قسمت بعد، زابل. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، همت سرم که این قدم دارد، در زابل تیکه‌ای داریم به نام راک عبدالله که در آوازهای دیگه هم راک عبدالله مثل در ماهور، مثل در بیات ترک داشتیم. اینجا به این صورت است: تا که شد محرم دل شد محرم دل در حرم یار بماند، یار یار دادهی، هر که این کار ندانست، هر که این کار ندانست در این کار به ماین یاد داد جان آخ، هرچه این کار ندانست در این کار به ماین. بعد از زابل و این قسمت راک عبدالله که زدم، مویه. Thank you. دلبر و دور از نظرت می نگرم، این تویی یا که بهشتی مصور ببرم تو. همه با پای به سر منزل مقصود روند، این راه توست که من بی سر و پا می سفرم دو. این تیکه شبیه هست به شوشتری و این تیکه هست به نام بستنگار. قسمت این است که من در طلبت با دل و جان، هرچه مشتاق‌تر از روی تو ناکام ترم.